swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. O tym, że rosyjska propaganda nie skłóci Polaków z Ukraińcami, mówił w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Rozwiązanie kwestii ukraińskiego zboża to kwestia najbliższych dni i tygodni, zapewnił Wołodymyr Zełenski. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk podał się do dymisji. Rosyjska propaganda nie skłóci Polaków z Ukraińcami, mówił na Placu Zamkowym w Warszawie polski prezydent Andrzej Duda oraz Wołodymyr Zełenski wystąpili z wieczornymi przemówieniami. Andrzej Duda podkreślał, że Polska i Ukraina mają wiele trudnych momentów we wspólnej historii. Dodał, że rosyjska propaganda intensywnie działa na rzecz skłócenia obu narodów. Zaborcy i okupanci nieraz próbowali nas skłócić, skierować przeciwko sobie w myśl zasady dziel i rządź. Dziś także próbują, strasząc Polaków Ukraińcami i Ukraińców Polakami. Ale ja głęboko wierzę i nie mam żadnych wątpliwości, że to im się nie uda. Dlatego wspólnie z tego miejsca wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml. Nie uda wam się nas skłócić, nie uda wam się nas podzielić nigdy więcej. Wołodymyr Zełenski powiedział, że dzięki pomocy Polski i walce Ukrainy z rosyjską agresją spełnią się słowa, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Podczas przemówienia ukraiński prezydent przywołał słowa polskiego hymnu. Spełnią się słowa, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Szablą odbierzemy. Kiedy ukraińska flaga powróci na całe terytorium Ukrainy i pokonamy rosyjskiego okupanta, przekonamy się, że cztery kolory dwóch flag, biało-czerwona i niebiesko-żółta, zwyciężyły rosyjską flagę trójkolorową. Przemówień prezydentów Polski i Ukrainy słuchali politycy, Ukraińcy mieszkający w Polsce oraz Polacy. Wystąpienia były transmitowane na telebimach, ale także przez wiele zachodnich stacji telewizyjnych. Jutro w salonie politycznym Trójki o 8.30 rano wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przed wieczornym wystąpieniem prezydent Ukrainy spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Efektem spotkania jest pakiet dla ukraińskiego wojska. Chodzi o transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze RAK, przenośne systemy obrony przeciwlotniczej i samoloty MiG-29. Ukraiński prezydent odniósł się także do sprawy ukraińskiego zboża. Jak zapewnił, wypracowano odpowiednie rozwiązanie, które rozwiąże ostatecznie problem w ciągu najbliższych dni. Tygodni. Do dymisji podał się minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Szef resortu uzasadnił swoją decyzję brakiem porozumienia z Komisją Europejską w sprawie możliwości przywrócenia ceł na artykuły spożywcze i surowce rolne z Ukrainy. Przypomniał, że władze Polski, Słowacji, Czech, Bułgarii i Rumunii zgłosiły wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej pod koniec ubiegłego miesiąca. Natomiast Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok do 5 czerwca roku 2024, ponieważ widać bardzo wyraźnie, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony. Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Henryk Kowalczyk pełnił funkcję ministra od października 2021 roku. Był czwartym ministrem rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister zdrowia zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych w związku z sytuacją epidemiczną. Utrzymuje się wysoka zapadalność na grypę, nadal dochodzi do zakażeń i ciężkiego przebiegu COVID-19. Waldemar Kraska podkreślił, że nadal warto zadbać o odpowiedni dystans, dezynfekować dłonie i nosić maseczkę. Szczególnie teraz w okresie Świąt Wielkiej Nocy, kiedy będziemy się odwiedzać, będziemy starali się ze sobą spotykać, więc tutaj także bym prosił te osoby, szczególnie starsze, o zachowanie tej czujności, mimo że COVID wydaje się, że nam odpuszcza, ale mimo wszystko jednak powinniśmy siebie chronić. Od 30 marca do 5 kwietnia potwierdzono blisko 7800 zakażeń koronawirusem. Jeśli chodzi o grypę, to zakażeń było ponad 220 tysięcy. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko wypowiedzi posła Platformy Obywatelskiej Czesława Mroczka, który groził Dorocie Kani. Były wiceminister obrony w programie Poranek Polskiego Radia 24 groził prowadzącej audycję rozliczeniem za jej pracę w Polskim Radiu. Rozliczymy panią za to, co pani robi w tym imperium obajtkowym i w Polskim Radiu. Pani należy do jakiegoś imperium orlenowskiego, które kłamie Polakom dzień w dzień, mówił poseł Mroczek. Centrum Monitoringu Wolności Prasy uznało, że wypowiedź posła Platformy narusza zasadę wolności słowa demokratycznego państwa. To był Serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. W finale Pucharu Polski PZPN zagrają Legia Warszawa i, tu by się przydały werble, Raków Częstochowa. W dzisiejszym półfinale lider Ekstraklasy wygrał z Górnikiem Łęczna 1-0 po bramce Bartosza Nowaka w 47 minucie. Finał 2 maja na stadionie PGE Narodowym. A na Camp Nou Real Madryt ośmieszył Roberta Lewandowskiego i spółkę. Barcelona uległa rozgrywającym wielki mecz królewskim 0-4. Hat-trick autorstwa Karima Benzemy. Pierwszą bramkę zdobył Vinicius Junior. W finale Pucharu Króla Real zagra z Osasuną Pampeluna. W finale Ligi Mistrzów zagrają natomiast siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy w dwumeczu z kwitkiem odprawili Halk Bank Ankara. W dzisiejszym półfinale przed własną publicznością co prawda przegrali 2-3, ale tydzień temu wygrali na wyjeździe bez straty seta. Finałowego rywala Jastrzębskiego poznamy jutro, a będzie to lepszy ze starcia Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Sir Safety Perugia. Bliżej awansu Zaksa, która wygrała w pierwszym meczu 3-1. To nie koniec świetnych wieści z europejskich pucharów. Koszykarze Anwilu Włocławek awansowali do finału Pucharu Europy FIBA i zmierzą się w nim z francuskim Cholet Basket. W dzisiejszym półfinałowym rewanżu wygrali na wyjeździe z fińskim Kauhajoki Karhu Basket 67-63. W Lidze Mistrzyń w tenisie stołowym najlepsze i to po raz trzeci w historii ping-pongistki KTS-u Enei Siarkopolu Tarnobrzeg, które w drugim meczu finałowym pokonały Metz 3-0, mówi kapitan tarnobrzeżanek Kinga Stefańska. Troszeczkę było łatwiej w tym roku, ale my mamy bardzo kompletną w tej chwili drużynę, bardzo trudną taktycznie, technicznie dla rywali, bo mamy defensorkę, mamy dziewczynę grającą piórkiem, mamy kombinowany układ sprzętowy z długim czopem, mamy leworęczną zawodniczkę. Naprawdę trener ma w czym wybierać. Chcą wygrywać, pomimo tego, że nam zarzucają, że mamy chyba najstarszą drużynę w tych rozgrywkach. Są w czołówce świata i naprawdę im się chce. Gratulujemy. Przenosimy się na szosy kraju Basków, gdzie trwa przepiękny, trzeba przyznać, wyścig, w którym dziś przypomniał o sobie Jonas Vingegaard. Duńczyk z grupy Jumbo-Visma, triumfator ubiegłorocznego Tour de France, zapewnił sobie zwycięstwo na pofalowanej trasie trzeciego etapu, dosłownie o sekundy przed Mikelem Landą z Bahrain Victorious i Enrico Masem z Movistaru. Tempa górali nie wytrzymał dotychczasowy lider Ide Schelling i to Vingegaard teraz przewodzi w generalce. Z kolei klasyk Scheelder Prize wygrał Belg Jasper Philipsen z grupy Alpecin de Koenig. Drugi był Australijczyk Sam Wellsford z DSM, a podium uzupełnił Brytyjczyk Mark Cavendish Astana Kazachstan Team. Te nazwiska świadczą o tym, że końcówka była należała do tych z rodzaju finiszu z grupy. Na 11 miejscu rywalizację ukończył najlepszy z Polaków Stanisław Aniołkowski, reprezentujący amerykańską grupę Human Powered Health. 79 był Kamil Małecki, a do mety nie dojechał Alan Banaszek. Sport w Trójce wróci jutro o 6.30. Dobranoc. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek opady od śniegu po deszcz. Dla południowo-wschodniej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed śnieżycami. Lokalnie nasypie od 10 do 25 cm śniegu. Termometry pokażą od 0 stopni na Podkarpaciu do 10 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Żebym trochę się w tym pogubiła. Chciałbyś, bym dotkliwie ciężej coś przeżyła. żebym była dziś opanowana. Chciałbyś, żebym o tym, o czym chcesz, gadała. Chciałbyś, żebym z tobą zawsze się zgadzała. A ja powiem prosto w oczy jemu. Nie jestem żadną świętą krową, ale te komentarze nie pomogą, bo ja pilnuję od świtu do nocy, byś nie mógł mi tak po prostu wmówić, kim mam być. Chciałbyś, żebym była taka, ale inna. Chciałbyś, żebym się poczuła trochę winna. Chciałbyś, żebym gryzła trawę, kręcąc mordą. Ja pomaluję usta szminką bordo. Chciałbyś, żebym zawsze szła za twoją radą. Chciałbyś, żebym z każdej sytuacji wyszła z twarzą. Żebym zasiliła rezerwową ławkę. Żebyś mógł mi przypiąć krowią łatkę. Ej, nie jestem żadną świętą krową, ale hej, ty nie zaglądaj mi pod ogon, bo ja pies pilnuję swego terytorium, ale wiesz, chętnie posłucham w audytorium. Czy zadzwoni do mnie wujek z Ameryki? Czy napisze jakiś koleś na tablicy? W telewizorze ktoś dziś będzie sztywno stać, przedstawiać mi swój nowy ład. Każdy tak przed sobą był okej. I nawet gdyby za namową czyją szedł, to umiałby dziś spojrzeć w lustro i ocenić, czy tam pełno jest, czy pusto. I ocenić, czy tam pełno jest, czy pusto. I ocenić, czy tam pełno. Byś mi mógł powiedzieć tylko prosto w oczy. Wiem, że gdyby każdy tak przed sobą był okej, nawet gdyby za namową czym wszedł, to umiałby dziś spojrzeć w lustro i ocenić, czy tam pełno jest, czy... Dobry wieczór Państwu, Mateusz Krautfurster z tej strony. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Rozpoczęły się od dźwięków Świętej Krowy. W zasadzie to tytuł utworu Sandry Miki. Tytuł jej debiutanckiego singla, zapowiadającego debiutancką płytę. Płyta została nagrana na żywo. Czerwone lampki kamer towarzyszyły Sandrze i krowiemu zespołowi podczas koncertu. Ten epitet zespół nie otrzymał dzięki mojej inwencji. Znalazłem to w materiałach prasowych. Dlaczego tak to brzmi, to wytłumaczy ona, moja i Państwa gościni, Sandra Mika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krowi zespół. To chłopaki się nie obrażają za takie epitety? Nie, to w ogóle był taki przypadek, dlatego że gdzieś zostaliśmy opisani na Instagramie, kiedy został ogłoszony koncert i że będzie wtedy nagrywana płyta. Ludzie właśnie pisali, że Sandra Mika i Krowi Zespół będą dla Państwa grać, więc ta łatka została im przypięta. Ale nie obrażają się, mają również dużo krowich detali na ubraniach oraz kapelusze w krowy, także myślę, że to pasuje. Utwór, który rozpoczął audycję, powstał w ramach programu stypendialnego Fundacji Fabryki Norblina, Music Masters, a tu rozgościła się formuła nieco zapomnianej już relacji mistrz i podopieczny. Rolę mistrzów pełnili m.in. Hania Rani, Natalia Przybysz czy Adam Sztaba. No i jak ty czujesz się w tej sytuacji? Czy udało ci się skonfrontować z każdym z mistrzów? Czy miałaś mistrza, który został ci przydzielony, wylosowany? Było tak, że spotkałam się ze wszystkimi. Okej. Okay. I było to super doświadczenie, dlatego że każdemu gdzieś tam byłam w stanie puścić moją muzykę, coś o sobie opowiedzieć. Opinie i wrażenia na temat mnie i mojej muzyki były bardzo różne i to było dla mnie bardzo ciekawe, że każdy zwraca uwagę na zupełnie coś innego, na co innego kładzie nacisk. To było bardzo ciekawe dla mnie, bo też zaczęłam patrzeć inaczej na siebie jako artystę właściwie, nawet nie na moją muzykę, ale na to, co chcę dać i na to, jak to może być odbierane różnie. Też zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli ja sama nie uwierzę w to, co mam do powiedzenia, to ktoś za mnie przecież tego nie zrobi i że tak naprawdę trzeba być jednak gdzieś tam wiernym swoim przekonaniom. Tak, to było bardzo ciekawe. Uważam te rozmowy za bardzo wzbogacające. Nie zawsze było bardzo miło. Czasem też zdarzały się tutaj jakieś starcia, czy tarcia, o. Ale ogólnie uważam, że to była świetna przygoda. No tak, te tarcia czasami są bardziej konstruktywne niż pogłaskanie. Dokładnie, dokładnie, tak. No dobrze, to ja zaproszę Państwa do muzyki, żeby nie dopadł nas zbędny przypływ słów. To się wcale nie buntują, mi to robią gwiazdko, że się ciągle oglądają, kiedy mijam lustro, ze spokojem tolerują moje niechlujstwo. Ej, dziś czuję dumę, że mam taki nos, skierowany jest ku górze, nawet gdy mam dość. Nie opada, kiedy ja się czuję źle, zawsze jest zadarty, dumnie się pnie. W końcu jestem bardzo dumna z moich ust, bo to one pozwalają mi coś móc. Mogę zamknąć je na wieki, dobra, do godzin dwóch. Mogę ci powiedzieć tak, albo powiedzieć stój. Mogę przez nie wyrazić grę nas albo luz, coś wyszeptać albo przygryźć kącik rzeczonych ust. By się nie zapędzić w krzyku, kiedy wzmaga ból, by nie powiedzieć ci za dużo, kiedy mam przypływ. Ups. Przypływ słów. Przypływ słów, przypływ słów, przypływ słów, przypływ słów, przypływ słów. I dziękuję moim biegom, że się ze mną nudzą, nawet gdy jest lato i na twarzy ich za dużo. To się mądrze układają, tak by cały czas w każdym miejscu mojej twarzy było ich w sam raz. I dziękuję dzisiaj każdej mojej drobnej zmarszce, te emocje chcę zostawić na mnie już na zawsze. Każdy smutek, każdy uśmiech i zmarszczenie brwi, ona odbić chce na stałe, by zostały mi. Ej, dziś czuję dumę, że posiadam twarz, to jest trochę dziwne i czuję to pierwszy raz. Jestem dumna, że tak szybko umie nadać kształt odpowiedni do emocji, czy to śmiech, czy strach. W końcu jestem bardzo dumna z moich bo to one pozwalają mi cię czuć. Mogę z ich pomocą toczyć słony ból albo lekką wilgoć wiosny, sezon burz. Mogę dać chwilę wytchnienia, gdy wieje wiatr, albo te niedomówienia, jak na przykład ja. Mogę z ich pomocą mówić, czego chcę, na nie nikt cenzury nie nałoży, nie kiedy mam przypływ. Program Trzeci Polskiego Radia. Wokal Sandry Miki jest jednocześnie elegancki i zadziorny. Dzięki temu artystka ma bardzo rzadki dar intrygowania i kojenia odbiorcy w tym samym momencie. Tak powiedział Kuba Badach. Co na te słowa ona, moja i państwa gościni? Zaraz się przekonamy. Dobry wieczór, Sandro. Dobry wieczór. Z Kubą Badachem wydaje mi się, że mieliśmy podobny lot. Najlepiej nam się gdzieś tam rozmawiało. Możliwe, że nadawaliśmy na tych samych falach. Też nie było żadnej bariery. Rozmowa była luźna, okay, i nie dało się odczuć takiego właśnie, o czym powiedziałeś wcześniej, mistrz i uczeń, że jakby dzieli nas jakaś wielka odległość. Raczej to była taka partnerska rozmowa i to było super. Tak, wydaje mi się, że Kubie się spodobało. A ja przyznam szczerze, że również jestem wielką fanką Kuby i gdzieś tam właśnie już w gimnazjum rozpoczęła się przygoda, w której namiętnie słuchałam najpierw płyty Tribute to Andrzej Zaucha, później już Policjantów, także było mi strasznie miło, że zostałam doceniona właśnie przez niego. To ciekawa kolejność, bo no, Kuba zabrał się za interpretację Andrzeja Zauchy wiele lat po tym, jak powstał zespół Policjanci. Tak, ale było tak, że gdzieś właśnie za dzieciaka słuchałam Andrzeja Zauchy, też jeździłam na różne konkursy i festiwale, gdzie jego twórczość była odtwarzana przez różnych wokalistów i wtedy natrafiłam na tę płytę. Jeszcze na YouTubie słuchałam. I później bardzo mi się spodobało to, co tam się zadziało. I słuchałam już często właśnie Kuby Badacha w różnych składach. No tak. Kuba ten dorobek ma bogaty, ale gdyby Andrzej Zaucha mógł go spotkać, to pewnie powiedziałby do Kuby: myśmy byli sobie pisani. Jak morska sól, jak serca ból, ten facet na piasku plaży praży, obok pani się i lgnie. Ta pani znak jest nieba wszak, a steczki ta nie tak, jak ten obok pan, sam szpan. Proszę pani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, zanim się nie przysiadł ten pan. Pani chce cytronaty, odszedł z koca wreszcie ten pan, lecz za późno niestety, już kremniwea w inną wcieram. Teraz pani mówi, żeśmy sobie pisani, idealnie w parę dobrani, pani ogień, ja zaś dynamit. Pani słucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha. Sandra Mika jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Byliśmy przy nagraniach, które są inspiracją Sandry i ten Kuba Badach, inspirator, mistrz, mógł spotkać się z Sandrą podczas masterclass i uskrzydlić działania autorskie. Czy one były i tak uskrzydlone, a to po prostu przypadkowe spotkanie? Na pewno podczas warsztatów było tak, że nie wierzyłam we wszystko, co robię. To się tyczyło mojej muzyki, jak również tego, że sama piszę teksty. Właściwie bardziej się bałam tego, że gdzieś te teksty może nie są zbyt dobre i właściwie przez to, że gdzieś tam śpiewałam od dziecka i byłam jakby laureatką wielu konkursów, to jakaś tam świadomość, że jednak no, umiem śpiewać, była, istniała w mojej głowie. Potwierdzenie było już wcześniej. Tak, tak. Gorzej było właśnie z moimi własnymi utworami. Nawet nie to, że się bałam, ale zawsze szukałam czegoś, nad czym mogę jeszcze popracować. I faktycznie podczas tych warsztatów było tak, że zdałam sobie sprawę, że właściwie nie piszę tak źle i że te piosenki mają jakąś siłę i moc. Czy zostałam uskrzydlona? Na pewno. Czy byłam trochę wcześniej? Też na pewno, bo raczej jestem osobą, która wierzy w swoje umiejętności. bardzo miło było po prostu spotkać się z ludźmi, którzy mają dużo większą wiedzę i większe zaplecze i więcej w życiu nagrali płyt i zaśpiewali koncertów. No tak, tę walkę wykonali po prostu nieco wcześniej. Tak jest, tak jest. Ona mnie jeszcze czeka, więc fajnie było posłuchać o historiach, które już się wydarzyły i wyciągnąć jakieś wnioski i coś sobie zabrać. Czy te historie czasem były demotywujące? To znaczy, że artyści, których cenimy, słuchamy, mówią, to nie wszystko było takie kolorowe, jak to może wyglądać z perspektywy słuchacza? Tak, wydaje mi się, że każda historia gdzieś zawierała jakąś porażkę albo właśnie jakiś brak wiary w siebie, albo jakiś moment, który nie był fajny, ale też to chyba zależy od osobowości człowieka, czy człowiek się po takim czymś podniesie i będzie dalej walczył, czy nie. No i na to już nie mamy wpływu, więc akurat mnie te historie i to, że nie zawsze było tak kolorowo, dodawało raczej otuchy, dlatego że już mierzę się z tym, z tą materią od wielu lat i wiem, że nie zawsze jest super. Ale wydaje mi się, że trzeba jakby walczyć o to, co się chce powiedzieć. Może nie siłą, a czasem może też siłą. Ja akurat nie jestem osobą przemocową, także tutaj po prostu raczej uważam, że kropla drąży skałę. Zabrzmi za chwilę, a później też padnie. Kilka zdań. Czasem jestem urocza i przywdziewam od świętnie kwiatkę w kwiatu, ale na scenie wyciągam z ust na ty i nie pytam o to taty. I zwykle w podzięce rozkładam na nogi, lecz ręce cechy niewieście gruntują się same, gdy śpiewam tę piosenkę. Mam kilka zdań do powiedzenia, mam kilka marzeń do zaliczenia, mam wielkie uda, by piąć się w górę. Nie muszę się zbroić w twardą skórę. Mogę powiedzieć, co mnie ubiera, mogę pokochać wedle sumienia. Mam wielkie serce, by móc zrozumieć. Nie pluję na innych, by zdobyć szacunek. Nie, nie, nie. Mam wielkie serce, by móc zrozumieć. Nie pluję na innych, by zdobyć szacunek. Nie, nie, nie. I mam wielkie uda, by piąć się w górę. Nie muszę się zbroić w twardą skórę. Mogę powiedzieć, co mnie uwiera, mogę pokochać wedle sumienia. Mam kilka zdań do powiedzenia, mam kilka marzeń do zaliczenia. Mogę pracować do nocy i tego nie być. Jak nie upudrujecie mi, to zaraz mnie wykluczą biznesmeni. I zwykle szacunek zdobywam rozumem, lecz często się mieszam z tłumem i wtedy wypadam blado, choć Adam był bledszy i śmierdział rumem. Mam kilka zdań do powiedzenia, mam kilka marzeń do zaliczenia. Mam wielkie uda, by piąć się w górę. Nie muszę się zbroić w twardą skórę. Mogę powiedzieć, co mnie ubiera, mogę pokochać wedle sumienia. Mam wielkie serce, by móc zrozumieć. Nie pluję na innych, by zdobyć szacunek. Nie, nie. Nie pluję na innych, by zdobyć szacunek. Nie, nie, nie. Już dosyć mam słów, co mówią, co mam móc. Mocy mam pełno i ona wylewa mi się z ust. Nie muszę być taka, jaką mnie stworzył Bóg. Wiatkiem w kieszeni wążysz się mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sandra Mika jest ze mną i jest z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kilka zdań, które znalazłem w tak zwanych notkach prasowych. Zaraz będziemy weryfikować po prostu punkt po punkcie. Praca nad płytą zaczęła się 2 lata temu. Ten proces był długi ze względu na dbałość o treść. Czy ta treść dotyczy tekstu, czy myślisz o warstwie muzycznej również jako o pewnej treści, którą aranżacja, wizerunek artysty zamyka w pewną formę? Wydaje mi się, że myślę i o tym, dlatego że na początku jak pisałam te piosenki, to one nie tworzyły pewnej historii, były po prostu raczej pewnym zdaniem. Później jak zaczęło się formować ich więcej, to zaczęłam się zastanawiać, jak ubrać je w historię. W sumie ta historia sama się gdzieś tam wyklarowała, ale też było bardzo dużo wersji tych utworów i jak one powstawały, to były no, zdecydowanie inne. Więc i tak i muzycznie, i jeśli chodzi o historię, to dojrzewała ze mną ta płyta właśnie przez te wspomniane 2 lata. Taka płyta live to jest pójście na łatwiznę, czy właśnie odwrotnie, poprzeczka zawieszona wyżej? Gdybym miała to teraz powtórzyć, to wydaje mi się, że nagrałabym ją w studio. To był bardzo duży stres, dlatego że mimo tego, że wiedziałam, że niektóre rzeczy gdzieś tam można poprawić, coś tam można ewentualnie podbić, dodać jakiś efekt, to jednak wiedziałam, że to, co zaśpiewam i to, co pokażę w danej chwili, po prostu zostanie ze mną na tej płycie. Zanim to się stało, to myślałam, że to właśnie jest wspaniałe, że dana chwila zostanie na tej płycie na zawsze i że dana emocja, którą wtedy miałam, tam zostanie. Później minutę przed pomyślałam, o nie, właśnie dana chwila i dana emocja zostanie ze mną na tej płycie zostanie. To było strasznie paraliżujące, ale pamiętam, że po 2 minutach, jak już stanęłam w ciemnościach na scenie, to pomyślałam, no to jest fajny moment. I teraz cieszę się z tego, że to się stało na żywo, ale no stres był bardzo wielki. Mam kolejne zdanie do weryfikacji. Sandra Mika to przede wszystkim krowie łatki i za duża ilość słów w piosenkach, przez to żadna nie zapada w pamięć. Tak. Dość surowa ocena własnej twórczości. Dlatego, że zawsze gdzieś tam się spotykałam z tym, że bardzo dużo słów w refrenie, bardzo dużo słów na tej kartce, milion zwrotek i faktycznie trochę miałam takie poczucie, że no jest tych słów trochę za dużo i faktycznie nie mam żadnego chwytliwego refrenu, ale no jakby to też mnie gdzieś tam opisuje i faktycznie jest tak, że jak już się zabieram za pisanie, to dopóki nie wyczerpię tematu, to ciągle gdzieś tam dopowiadam kolejne zwrotki i uważam, że to jest jednak jakaś fajna cecha. Uczyła się w szkole muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w Krakowie w klasie fortepianu, gdzie nikt nie wróżył jej kariery w tym kierunku. Często jednak komponuje i aranżuje, a klawisze są nieodłączną częścią jej życia. I w notce prasowej jest takie postscriptum, przepraszam pani Lauro. Tak, no wydaje mi się, że byłam jednym z najgorszych uczniów owej wspomnianej pani Laury. Pani Laura miała lat 80, więc tak też na moje oko. Spotkała już wielu uczniów po prostu wcześniej. Tak, tak. I było tak, że ona sama mnie wytypowała gdzieś tam przez moje zdolności jakieś rytmiczne i śpiewania. No i okazało się, że zupełnie to zawodzi, jeśli chodzi o granie na fortepianie. I przyznam szczerze, że później miałam taki rok, że w ogóle nie chciałam siadać do klawiszy. Trochę nawet się ich bałam, ale jednak gdzieś tam to się przełamało i teraz w sumie chętnie siadam. Nawet ostatnio zdarzyło mi się grać klasykę, także wow. Odświeżam to. No tak, bez przymusu otworzyć zeszyt nutowy i czytać nieznane sobie wcześniej dźwięki, to powiem ci, że trzeba mieć motywację. Krowie łatki są stałym elementem koncertów, tak jak nieudolne próby opowiadania o motywach pisania, czy nieśmieszne żarty. Dokładnie. No niestety wydaje mi się, że jeśli chodzi o mój luz na scenie, to no nie jest on taki jak u na przykład Dawida Podsiadło, który jednym zdaniem potrafi wszystkich rozbawić. Wydaje mi się, że ja staram się mówić trochę książkowo. Wydaje mi się, że trochę tak za sztywno do wszystkich mówię. Wydaje mi się, że nie jestem zabawna, nawet jak próbuję. No i krowie łatki, tak, są nieodłącznym elementem, dlatego że myślałam o tym właśnie, jak ubrać Sandrę, czyli mnie, i krowi zespół. I te krowie łatki gdzieś przyszły mi do głowy. I przyznam szczerze, że nawet napisanie utworu Święta Krowa przyszło później. po wymyśleniu tych krowich łatek, więc był to taki trochę efekt zamierzony. Koledzy mają maski, więc nie widać ich emocji, co też było w sumie dla mnie bardzo fajne, kiedy to odkryłam, że mogę tak zrobić. Dlatego, że wtedy wszystkie te emocje są wypisane na mojej twarzy i gdzieś tam one są dostępne i też jakby mi bliskie. Okay. Że jakby to są tylko moje emocje i dokładnie pokazuję to, co chciałabym pokazać i nie ma tam przypadku takiego właśnie, jeśli chodzi o look. Chciałam trochę to osiągnąć, więc akurat wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki wizerunek sceniczny, to dobrze to wymyśliłam. Fajnie, dobrze, że są, że padają takie pozytywne słowa o tobie samej, bo jak czyta się tę notkę prasową, no to czuć dystans na pewno i właśnie żart, ale na pewno ktoś może odebrać to jako pewną niepogodę w takiej i autokrytyka być może. Tak, trochę jestem krytyczna wobec siebie, ale też jestem właśnie taką osobą, która jest jednak gdzieś tam dumna z tego, co ma i to można usłyszeć na tej płycie, dlatego, że dużo takich słów pada, żeby być jednak dumnym z siebie takim, jakim się jest, a ja wiem, że mam dużo wad, czasem je może zbytnio podkreślam. Artysta pełen wad jest na pewno bardziej intrygujący. A jeżeli ta niepogoda by pozostała na dłużej, to jest utwór, do którego to ty i mnie i państwa odsyłasz, czyli Czas nas uczy pogody. Grażyna Oboszewska i Stanisław Sojka zaśpiewają dla państwa. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Miękkie babie lato, kości grzał. Innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, omyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat. Iluż ludzi czas wyleczył z ran, zamienił w spokój burze krwi. Pewnie kiedyś tam, pod jesień tak, też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękkich szuk i spokój. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplączę drogi, omyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Usłyszeli państwo nagranie na żywo, Grażyna Łobaszewska i Stanisław Sojka z polecenia Sandry Miki, która jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to granie na żywo to coś, co jest chyba jednak trudniejsze do zrealizowania, ale z drugiej strony być może mniej czasochłonne, no bo nie wybieramy wersji wokalnej, nie nagrywamy jej tysiąc razy, a potem kleimy sylaby, a dziś studio umożliwia taką zabawę. Czy to lepiej, czy to gorzej, czy w ogóle nie wolno na to tak patrzeć? Pewne rzeczy, które można osiągnąć w studio, można osiągnąć tylko w studio i uważam, że to jest bardzo dobra droga. A pewne rzeczy, które właśnie są live, też tylko tam można osiągnąć. Uważam, że obie drogi są bardzo fajne. Dla mnie było trochę przerażające to właśnie, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie mogę wybrać take'u. A już do tego trochę przywykłam, dlatego że mam studio w domu i gdzieś tam ciągle obcuję ze swoim głosem i zdarza mi się wybierać właśnie bardzo ostro te wersje i gdzieś tam je ciąć. Ale to właśnie sprawiło, że zapałałam taką miłością do tego jednego razu, który tam się wydarzył. I to było fajne, że nie mogę tego poprawiać, że jakby ta myśl jest ciągła. No, ale drugą płytę myślę, że nagram już do mikrofonu i będę sobie tam robić inne rzeczy niż na żywo. Ja cieszę się, że mamy możliwość być na tym koncercie, mimo że na nim nie byliśmy, bo to chyba trochę tak działa, jak takie zaproszenie do wydarzenia, które miało miejsce, do którego można po prostu powrócić. Nagrania na żywo też na pewno są sprawdzianem, czy artysta, który się publice chce pokazać, jest na pewno na tym poziomie, jeśli chodzi o jego kunszt, żeby to w ten sposób zademonstrować. Ja serdecznie gratuluję ci tych nagrań, no i premiery, bo jeszcze inną rzeczą jest te nagrania posiadać, a inną jest doprowadzić do tego, że one są upublicznione. Dokładnie. I też na płycie fizycznej jest kod QR, gdzie można sobie obejrzeć cały koncert od początku do końca. Tak. Oraz jest wiele nagrań już zamieszczonych na różnych serwisach, gdzie też można sobie to wszystko oglądnąć. Zapraszam Państwa do podglądania Sandry Miki. Mam kolejne zdanie. Dzisiaj będziemy odnosić się do rzeczy, które już istnieją na twój temat w internecie. No czyli wiesz, no, kariera pełną gębą. Jak już można cytować, wiesz, materiały prasowe, to można też je weryfikować, jeżeli artysta akurat jest gdzieś na wyciągnięcie ręki. Dokładnie. Trochę to straszne, ale... Trochę to straszne. Sama sobie to zrobiłaś. No cytat brzmi tak. No to z kolei jest cytat z utworu. I ciągle drzwi z buta jak brutal, lecz zamiast siły buta walczy jak Jackie Chan. No i co? Byłaś na lekcjach karate? Czy taekwondo w życiu? Czy to tylko metafora? Metafora i też jestem fanką filmu, także okay. Trochę to się odnosi do popkultury. Ogólnie też szukałam rymu, także to się wszystko samo dziękujemy, wydarzyło. Jackie. Dziękujemy, że jesteś. No ale w tej filmowej walce naszego bohatera jest bardzo dużo finezji, konsekwencja. Zaciętość i to niepoddawanie się. Dokładnie. Masz te cechy jako artysta, czy walczysz o to, żeby je, wiesz, w sobie raz po raz rozbudzać? No, wydaje mi się właśnie, że mam. I to jest to oczywiście pozytywna cecha, ale też czasem przekleństwo. No, ile można się mierzyć już z tymi różnymi przeciwnościami, ale człowiek dalej się nie poddaje. No, uważam, że jednak jest to fajna rzecz, nie zawsze łatwa. Nie zawsze też, jeśli już ktoś, ja w tym przypadku, pisze o tej sile, a nie zawsze ją ma, to później trudno sobie spojrzeć w twarz i przyznać, że jednak nie zawsze się ma. No, ale jednak gdzieś ona się ciągle w tym sercu pojawia, ciągle ta, mimo tego, że to zabrzmi trochę płasko i płytko, to miłość do muzyki zwycięża. Ciągle staram się robić coś nowego i cieszę się, że w końcu udało mi się sfinalizować pomysł i cały projekt Święta Krowa i płytę wydać. No tak, płyta jest dostępna. Jeżeli jakiekolwiek zadanie dla Państwa wygląda na zbyt trudne, to czasami warto zwiększyć dystans i spojrzeć na to na przykład z góry, 3 metry wyżej. Sandra Mika. Tutaj czuję się bezpiecznie i niczego się nie wstydzę. Zamykam za drzwiami wszystko, co dzieje się piętro niżej. Trochę tu pachnie wanilią, a trochę wczorajszym obiadem. Kupiłam nowe obicie na kanapę i tam się po pracy najchętniej kładę. Ściągam opięte jeansy, parzę herbatę. Pies się ze mną już przywitał, teraz mi podaje łapę, łapę. I tak mija ten wieczór w miłym towarzystwie. Znam tu każdy kąt, za kanapki wszystkie. Każdy mebel obrazuje obecność moim odciskiem. Jestem jedną częścią z tym wielkim blokowiskiem. Lubię patrzeć na zdjęcia, które na ścianie zawiesiłam. I nie muszę być fajna, nie muszę być miła. Tu się czuję bezpiecznie i niczego nie wstydzę. A wyżej? A 3 metry wyżej. Wyobraź sobie, wspaniałe. Się nam nadaje. Halo. A 3 metry wyżej. niczego się nie wstydzi. Czasem podbiera z szafki toksefinę, gdy go nikt nie widzi. Rzadziej wychodzi, tłumacząc, że jest śpiący, lgnie do światła jak ćma i bywa demolujący. Brzęczy obok w ścianie mu codziennie ojciec na śniadanie. Może byś kładł się wcześniej, przez co wcześniej wstaniesz. Lecz on nie chce wcale wstawać, nie chce zjadać śniadania. Czasem myśli, że to dlatego też nie chce wstawać mama. I tak mija ten poranek w znanym towarzystwie. Sąsiad wierci piętro wyżej, zagłuszając zdania wszystkie. Lubi patrzeć na zdjęcia, które zawiesił na ścianach. Wtedy wszyscy byli inni, a w głośnikach leciał manam. Tu jest wszystko znajome, tu się wcale nie wstydzę. A wyżej, a 3 metry wyżej. Bezpiecznie i się trochę siebie wstydzi. Czasem staje na wagę, lecz staje, gdy nikt jej nie widzi. Czasem wychodzi na miasto spotkać się z koleżankami, by nie musieć spotykać tego wzroku, którego nie ma już latami. Ciągłego zamilcz. Chodzi na jogę, by się trochę uspokoić, przybrać jakąś wodę. Czasem sprawdza mu maile, wie kiedy pisze z dupami. Lecz nie chce zostawiać życia, nie chce tego oddać za nic. Pieczy placki na śniadanie i pakuje mu do pracy. Ostatnio zafarbowała włosy na lśniący antracyt. Lubi patrzeć na zdjęcia, które leżą obok łóżka. Wtedy wszyscy byli inni. Teraz twarz nieludzka, tu chcę być jeszcze chwilę, choć twarze nieznajome. A wyżej, a 3 metry wyżej. A 3 metry wyżej, a 3 metry wyżej. Inne drzwi, nowy świat, to nie czas inny, czas inny. A 3 metry wyżej. Kiedyś był, otwiera, ktoś zamyka drzwi. Ktoś był tu, ktoś tu ciągle jest. 3 metry wyżej szczeka pies. Ktoś jest tu, ktoś tu kiedyś był. Otwiera, ktoś zamyka drzwi. Ktoś był tu, ktoś tu ciągle jest. Sandra Mika jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam twoje inspiracje. Masz do mężczyzn pretensje o testosteron? Nie. Ale Kaja za to ma, no, także okay. Posłuchajmy, no, Kaji. No tak, to przejmie mikrofon na chwilkę. To jest tak, że Kaja zdecydowanie do dzisiaj uważam ją za jedną z takich najbardziej znaczących kobiet w polskiej wokalistyce i to, co się tam dzieje na wszystkich jej płytach, jest bardzo innowacyjne i za to ją bardzo szanuję. Również za to, że sama sobie pisze teksty. Posłuchajmy Kai i tego szybkiego utworu pełnego ostrości. Można się zasłuchać, ale można też dziko tańczyć. Właśnie. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc jedno, przepraszam. Za tysiąc swych ust, to przez ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łezgumienie, o samotnienie, prawec i gniew. Oskarżam cię. Wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię Sandra Mika jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim się pożegnamy, to nie. A póki ta audycja jeszcze trwa, jaki jest horyzont i ciąg dalszy? Co teraz? Czekamy na kolejne single, czekamy na kolejną płytę, tym razem studyjną właśnie. Czy na razie napawasz się tą chwilą, że masz to, o co walczyłaś, że nagrania są dostępne? Przyznam szczerze, że ja nie lubię stać w miejscu, także zdecydowanie już pracuję nad drugą płytą, ale pracuję również nad trasą koncertową, którą mam nadzieję uda się już dopiąć na ostatni guzik i w maju pojawią się pierwsze terminy gdzieś na moim Instagramie i Facebooku, także obserwujcie. No i też już jest następny tytuł płyty, jakieś single już powstają. A tytuł płyty zdradzisz? Czy boisz się, że jeszcze się zmieni? A, nie wiem. Dobra, zdradzę. To będzie akt. Tym razem ta płyta będzie się nazywać akt i będzie właśnie się skupiać na emocjonalnej nagości. Tak, dokładnie. Tak? Coś w ten deseń. Strzeliłem. Tak, będzie bardzo taka surowa i w wydźwięku muzycznym, i w tekstowym. Na tym mi zależało, żeby teraz ta płyta właśnie była taka surowa. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się nic nie zmieni. Będę wracać do tego wywiadu. Będą mnie łapać ze słowa. No tak, no właśnie. Wszystko, co robimy, zostaje dzisiaj w internecie. I nasze nagrania, i nasze słowa z wywiadów, no i co? I te w artykułach czy notkach prasowych również, bo to krąży. Tak. No i jest cytowane. A czasem jakiś wredny dziennikarz jeszcze pozwoli sobie to przedstawić, wiesz, bezpośrednio artyście i weryfikować, jak miało to miejsce dzisiaj. No właśnie, ale na szczęście nie był taki wredny. O niebo lepiej? Tak jest. No dobrze. Kochaj tak, jakby cię nigdy nikt nie zranił. A tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się. Żyj tak, jakby tu było niebo. Na ziemi jest o niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Dobrze, że jesteś. Nie jest tak, że niepotrzebnie tutaj jesteś. Nie, nie jest tak, że to nieważne jaki. Dobrze wiem, nieprzypadkowo dziś to słyszysz. Dobrze wiem, nigdy nie było tu takiego jak ty. Na ziemi jest o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Będą chwile zwątpień, jak cieni w cieniu tym wypocznij. I wiedz, że ta niepewność może dobra być jak chleb. Na ziemi jest o niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest i codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę. Nie. dziękować, nigdy nie przestanę, że życie jest. Dobrze, że jesteś. Mietek Szcześniak zaśpiewał dla Państwa. O niebo lepiej jest, jak Mietek śpiewa, prawda? Tak, tak jest. Ja dzisiaj w ogóle postanowiłam sobie przedstawić Państwu inspirację z mojego dzieciństwa. I u mnie w domu właśnie bardzo często słuchało się Mietka Szcześniaka, Grażyny Łobaszewskiej. Później już ja sama sięgałam po podobnych wykonawców gdzieś i był to Kuba Badach, później była to Kaja. Czyli rodzice ci to zrobili, jeśli chodzi o tę stylistykę? Tak. Niezbyt popularną w tej części geograficznej. Tak, to rodzice mi zrobili, a właściwie mój tata, dlatego że jak pierwszy raz posłuchałam właśnie Czasu Suczy Pogody, które dzisiaj również wybrzmiało, to powiedziałam, wow, ale to jest piękne, i mój tata od razu wyruszył do Empiku, kupił po prostu wszystkie płyty, jakie były Grażyny Łobaszewskiej i sobie słuchaliśmy. Także tato, ty bierzesz za to odpowiedzialność, a tak zupełnie na serio to się cieszę. Cieszę się, że odkryłam tych wykonawców, że robię to, co robię i mam taką wrażliwość, ale gdyby było inaczej, no nie wiadomo, co by było za mną. No, muzyka jest takim uzależniającym też substancją, może to uzależniającą substancją, można powiedzieć. Ale to chyba dobrze. Mam nadzieję, że Państwo są równie mocno uzależnieni od muzyki jak my. Słuchamy jej na co dzień. Słuchać można Sandry Miki. Płyta fizyczna jest dostępna. Jest dostępna, na razie tylko gdzieś tam internetowo do nabycia, ale staram się, żeby również była w innych sklepach. Ale co, bezpośredni kontakt z artystą jest jak najbardziej wskazany. Państwo już wiedzą pewnie, jak złapać naszego gościa. Sandra Mika, proszę wpisać w Google albo w innej wyszukiwarce. Dokładnie. Na pewno to doprowadzi nas w odpowiednie miejsce. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję. Gratuluję odwagi, bo jednak i nagranie płyty na żywo jej wymaga, i w ogóle udostępnienie własnej twórczości wymaga tej odwagi. Super, że ją w sobie masz. Trzymam kciuki za akt. Czekam na jego narodziny. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i również życzę Wam odwagi. Jak rozmawiamy, to lepiej nie robić tego na raty. Zaśpiewa dla Państwa Kasia Zaręba. Tak, na dobranoc. Chciałabym być inna dla Ciebie. Chciałabym dać więcej. Chciałabym znów zacząć od nowa. Wybierałam drogi na skróty, zawracałam długo. Ty wolałeś pauzy, ja nuty. Myślę, co mówię, mówię, co czuję. Pytam, czy ja interesuję Cię sobą. Mówię, jak żyję, pytam, czy miłość była między mną a tobą. Myślę, co mówię, mówię, co czuję. Pytam, czy ja interesuję cię sobą. Mówię, jak żyję. Pytam, czy miłość była między mną a tobą. Była między mną a tobą. Była między mną. Gdy tak jest wygodniej, toczy się rozmowa na...